E converte o ar fresco en ollo do furacán. Cando todo se derruba e un tenta camiñar, se folgo, se sega lento, agardando clarear, agardando clarear, agardando. Ollo a cara corballo pra ver o teu camiñar, e dirixo coa mirada a fonte do teu bailar, pra reinventar de novo a amizade e a canción. Asento cravo vermello na boca do teu xarrón, na boca do teu xarrón, na boca. Pra bailar de novo e pra sorrir, pra pisar cos pés despidos os fracasos que acosan nun instante inesperado, e pintar de novo un rayo na parede na que escribimos, na parede na que escribimos os ollos amados. Pois temos unha noticia e unha grande felicitación que temos que facer a esta muller que vai, vamos a darlle benvida. Boa tarde, Mercedes. Hola, boa tarde. Boa tarde a todos. Moitísimas gracias por atendernos, Mercedes. E moitos parabéns por ser unha das mestres da memoria que onte recibiches precisamente ese agasallo e esa distinción honorífica, non? Pois moitísimas gracias, la verdade é que sí, que estou moi moi emocionada e polo nomeamento e moi agradecida bueno, a todo o grupo de... Agradecida, pero tamén merecida. Pero, según teño entendido, tamén merecida, porque nós que coñecemos a túa trayectoria, lógicamente, pois é de ben recoñecer pois, o traballo que... durante moitísimos anos ti estás levando a cabo, non somente como... como fotógrafa, sino tamén como expresión de moitísimas cousas que están a suceder na nosa cultura rural de Galicia e tamén da raia portuguesa, non? Bueno, cada vez sento moi máis a raiana, porque convencei a Daina sempre en mi terra natal, que é Sarria Lugo, pero desde pequena sempre fui bastante correcamiños. Sí. Me gustaba moito andar dun lado para outro. Despois, pois, viaxar desta maneira, que viaxo eu dun lado a outro de raya, forma parte dunha maneira de ser, pero tamén é unha forma de conocer a xente, de conocer os costumes e as tradicións. E pouco a pouco, pois, fui recollendo o que me deixaban, o que me contaban, ¿no? O que me deixaban recoller moitas veces, ¿no? Bueno, non solamente te deixaban recoller, sino que tamén ti puñas interese precisamente para eso. É dicir, por exemplo, en Pitóns das Juñas, moitas persoas non coñecen esa zona se non fora por ti. Sí. Bueno, Pitóns é mi segunda patria. Sempre digo que as patrias pequeniñas son as máis importantes, que son aquelas que nacen do cariño, ¿no? E ali, pois, a verdad que sí, que moita parte do meu traballo empezou en Pitóns. Porque eu, cando cheguei ali, pois, me atopei un grupo de mulleres... de falar de hai moitos anos, bastantes anos, e eran unhas mulleres todas pues, vestidas de negro, de preto, como dicen eles, con paños á cabeza, pretos tamén, negros, con aventais, que eran os abrigos, que ponte levei un para tamén para enseñar ali. E esas mulleres pues, fixeron a entender a vida de outro xeito, ¿no? Unha aldea comunitaria, e eso influye moitísimo a la hora de ver, apreciar os valores e apreciar os costumes de todas elas. A verdad que debolle moitísimo as mulleres de Pitóns. E tamén Montalegre, que tamén... Bueno, Montalegre e las de Castro Leboreiro. Esas tamén son outras, outra pandilla miña. A verdade é que, bueno, moito le debo tamén ao Padre Fontes, que é un meu tutor, digamos. Este hombre tan increíble que comparto con él moitísimas cousas, todas as tradiciones, porque é un gran etnógrafo, e entonces tamén me inculcou moitísimo, el estar tanto con él, pues tamén influía moitísimo todas as tradiciones populares, festas, todo o comunitarismo de Barroso. É un sabio e un coñecedor de costumes, que ali me dotei a unha persona que tamén significou moito para mí, que foi Antón Patiño, pai. Uh-huh. Antón Patiño, que era un moi amigo do Padre Fontes e que iba todos os años ao Congreso de Menciñeiros, que teñen ali un congreso de... que como un Patiño era un entendido na savia de Torbeo, uh-huh, pois foi ali a parar da savia de Torbeo a Vilar de Perdices, uh-huh, en Montalegre. Uh-huh. Entonces, claro, entre las de mulleres de Pitois e las mulleres de Castro Legoreiro e moitas mulleres que fui despois atopando dun lado e outro da raya, porque que máis ten unha muller de Castro Legoreiro cunha de Entrimo? Claro. Si son a mesma cousa. Sí, sí, son, bueno, a mesma cousa. A verdade é que as mulleres, bueno, relacionaste con ela non somente polo sentido feminista que ten, sino tamén que ademais te recolles moitísimas cousas relacionadas precisamente cos entroidos e as máscaras. Claro, bueno, esa é outra parte que a mí me, desde pequena, porque de pequena a mí me disfrazaban aquí en Sarria, todos os luns hai un disfraz aquí en unha sociedade da Unión que, uh-huh, visten a la xente moi elegante e tal, entonces miña avoa, pues claro, a pobre quería vestirme o mellor posible e me vestía así de señorita, mira, que non me gustaba nada. E cando chegaba a noite, iba con unha amiga, con prima, forma miña, Marce Quiroga, e vestíamos de ferrapeiras, e lo que máis nos gustaba era andar de ferrapeiras vestidas con un pano blanco, con os ollos feitos unos buracos, e andar de un lado para outro, poder andar por aí con tranquilidade sin tener que ir al outro lado, a outra festa que era máis señoritangada. Sí, e entonces, sí, de aí me ven un pouco a historia dos entroidos. Aparte que miña familia hai fotos de entroidos desde sempre, uh-huh, en Sarria. No, entroidos de vila, non entroidos de rural, que son os que me gustan a mí. Pero entroidos, se ve que era unha familia entroideira. E todo influye. Claro. Todo influye. Unha forma de expresión popular fantástica, non? Sí. Me fui metendo pouco a pouco, envergullándome no mundo da máscara, e é un mundo maravilloso, de moitos dos canetos, de toda a zona, porque además como salen en tantas datas completamente distintas, que aquí temos solo a mentalidade do entroido, pero por exemplo en Portugal empezan a salir ahora, o día, normalmente en Cidois, en Viñais, sale unha máscara ás 12 da noite do día 31 de Samaín, do día 31 deste mes, que ahora como está chovendo a canto, nos lo pasaron para día 4, de cuánto vai chover, vamos a ver que facemos. Pero xa empezan aí. E despois por a zona de Extremadura salen no mes de... algunas personas disfrazadas no mes de novembro. Uh-huh. Después ya en diciembre empiezan una locura. A partir de Santa Lucía, sí, se disparan en Braganza y todo, que es las ciclo de los 12 días. Sí, sí, desde, sí, o Natal hasta Reis, sí. Portugal es una locura de máscaras as que hay. Sí, sí. Puedes estar desde el día 25 hasta después de Reis, sí, sin parar, sin parar. Entonces enlazas con el entroido después. Hai unha cousa que eu de cativo descubrín, e demais atopei na que en Ramirás, precisamente en Covelas, nunha aldiña, sí, que, sí, se chama Covelas, pois ali eu vivía con miña avó hasta os 8 anos, non? Entón resulta que ali precisamente o día de fin de ano ou anterior, sí, sí, había unha persoa que se disfrazaba e depois repartía un burro pa, pois eso é interesantísimo, eso non lo teña recollido, bueno, eso xa vou apuntar ahora mesmo. Eu conto xo porque unha gran noticia. Hai que recuperar esa figura, foi para Ramirás, xa maná. Eu conto xo porque intentén ir ali outra vez unha ocasión e preguntarlle aos maiores, e maiores decíanme que sí, pero que xa non, sí, se facía. Claro, a aldea... hai que facerla, porque agora se están recuperando moitísimas, sí, entroidos e moitísimas festas, claro, que estaban esquecidas. A aldea quedou bastante despoboada, non sabes? E entón, sí, lóxicamente, os persoas maiores que hai ali, pois xa non son, sí, os novos, a xente nova, a xente moza, de xa non facían. Facían eso, mira, collían, se non morría un burro que o guardaban, ademais, repartían, ¿no? A quen lle toca a cola, a quen lle toca a cabeza, a quen lle toca... Es lo mellor que escutei. Sí, sí, sí, sí, sí. E ademais, ou 30 ou 31, tamén collían os carros e levábanos... Os carros, sí, foi en Epitois tamén. Levábanos a Aira... Pois, pero que sin que naide, o sea, para que naide se enterara, claro. Sí, sí. E acórdome que unha dúas mulleres solteiras que había ali no pueblo, durmiron no carro, non? E os mozos levaron en silencio hasta a Aira. eso tuvo que ser tremendo. Pues eso es de película, vamos, de documental. Sí, una cosa extraordinaria. Bueno, pues una maravilla. Quería en la miña aldea también se hacía igual, allí por la parroquia, pero cantaban y hacían eso. Mercedes, yo quería preguntarte, ¿cómo fue onte no cárcere? No pues fue cárcere, maravilloso, porque además tocóme de compañero a Xan de Vilar, que se contarás. Xan de Vilar, que se tiña o museo no Courel, que se lle quemou a casa e o museo cando foi a queima de Courel do ano pasado, de incendio, e entonces pois, mellor personaxe imposible, porque eu fixera a guía do Courel de Galaxia e conocera, pois, nos anos 90, conocera a Xan. E desde sempre iba a Pisa da Castaña de Froxán, donde él le colocaba un bandoxo na cintura e facía un movimento que casi sona música con as castañas bandoxeando, que é un bandoxeador maravilloso. E cando me atopei onte con Xan, bueno, pois unha maravilla. Unha maravilla estar con él e con toda a xente que foi ali, porque foron moitos amigos do Courel, moita xente de Sarria, de Lugo, de todas partes. Disfrutando os dous, pero que ademais tiveches como honra especial precisamente a ser que fixo a ser falou de mí e decía, bueno, nos conocimos ahora cando fixen o documental de Chao de Vilalba, de Ramón Chao. E dije, bueno, ti non te acordas de outros días que nos conocimos antes, non te acordas que me nombraches a Rayana Mayor? A Rayana, exactamente. Pero bueno, como dices que nos conocimos con Ramón Chao, xa nos conocíamos antes de la Rayana. Como xuiz do Couto Misto, non? E do Couto Misto, como xuiza do Couto Misto tamén, claro que sí. Claro. Então, son historias que van aparecendo pues, de los contactos, de las historias que vas por aí, bueno, por o mundo, non? Andar por o mundo significa todo eso, verdad? Pois eu teño ganas de coñecer en persoa a Mercedes, porque o tiño de contacto no Facebook. Sí. Pois nada, cando queiras, encantada, quedamos, hacemos unha quedada. Exactamente. Muy ben, Mercedes. Vas recollendo, pois eso, a moitas das cousas que sementas e que moitas das cousas nas que participas pos en valor, porque se non fora precisamente por eso, as persoas non te recoñecían todo ese traballo que estás a facer. Bueno, porque soy moi amigueira, ¿no? Me gusta moito conectar con a xente, ter amigos. Aprendí tamén ese comunitarismo portugués, ¿no? Desde la zona de tanto de Castro Lebreiro, que son moi comunitarias as mulleres, como las de Pitois. Aí aprendí que compartir é o máis importante, ¿no? Entonces, conocer xente, tamén miñas tías e miña avoa eran moi moi matriarcado tremendo. De aí ven meu amor por as mulleres, porque recordas toda a infancia, ¿no? Chea de contos e lendas, o carón do lume. E entonces cando eres maior volves outra vez a nenez, eso está claro. Sí. E entonces pues como conozco tanta xente, pues porque son amigueira tamén, sempre me gustou coñecer a xente, falar e todo eso que se va perdendo. Todo que se va perdendo. Falar, todo lo contrario a falar e conocer xente, eso falar, es coñecer e tamén expoñer, que ti tamén es bueno, pues andamos aí, andamos con exposicións, ahora mesmo debe unha exposición de mulleres de traballos do campo, máis ben que de mulleres, de traballos de xegas, de mallas, a unha aldea de Montalegre, a unha aldea que se chama Ventanova, porque unha amiga mía que fora que tiña cantina de taberna de Pitois, pois es profesora ao mesmo tempo. E entonces chamou e me dijo, "A que non es capaz de traer unhas fotos e facemos aquí?" Bueno, pois non me dá tempo, pero teño as fotos en nos blancos, fixemos unha xuntanza allí en Covas, e as fotos están na escola, e pois vou por elas. Pois marchou por elas e me dice, "Xa teño as fotos tuyas expostas na escola. Agora tens que vir a falar con rapaces." Entonces marchei antes de ayer, antonte, a falar con eles e botelles unha historia dicendo que, bueno, que eu iba ali, que aquelles eran meñas fotos, pero que eles que tiñan tantos móviles, en vez de utilizarlos solo para falar unos con outros, que sacaran as fotos as súas nais, as súas avoas, a toda a xente que fixera traballos do campo na súa aldea e que logo facíamos unha exposición conxunta. E dixeron que sí. Entonces xa volví contenta. Como non iba a volver contenta? Claro, e dixeron claro. Que sí todos aqueles rapaces de Montalegre. Entonces, pues, estamos en la exposición. E agora montou unha para o día 10 en Vieiros, no Courel, no nunha aldea. Aí tras outra vez... Eso máis difícil todavía. Vale. Terás outra vez a compañía de Xan, seguro que... Pois pues a ver se sube, porque ahora vive en Quiroga. Vive en Quiroga. Ahora desde que se quesou, desde que desde que se lle quemou a casa, que lo é terrible ver aquilo, non me extraña. Vaya, por Dios. Entonces, claro, recuperalo. Tengo uns parentes, xo levaron para unha casa duns parentes a Quiroga. Non sei se va a recuperar ou non, porque xa es maior, sí. Pero por lo menos está cuidado. E non sei, lo suben encantada, porque é encantadísima, porque va a ser un... Vieiro se vivía nadie, últimamente unha persoa ou ninguna, e de repente pues, empezaron a chegar algunha xente e un mozo con a parella e un niño pequeno, pues montaron unha especie de Arca de Noé, donde igual hai un concerto cunha exposición, que un recital, e ali vamos a intentar facer algo, tamén porque a mí me gusta moitísimo lo de la cultura no rural. Hombre, claro. Porque as cidades tamén as fago, claro, que al día siguiente teño que marchar a Melgaso Capital. Por qué? Al día siguiente, o sábado. Voy o vernes para Vieiro, o sábado... Porque a ser de quen estábamos falando agora, pois fai unhas xuntanzas de contrabando cultural. Ajá. E entonces non me queda outra, como soy contrabandista cultural, pois pues claro. Tens que ir. Te pago un intercambio. Eu vou a presentarte a Lugo e ti ves o contrabando cultural. Entonces tendré que andar como que claro. Ponme última para falar, porque se non dou chegado, porque é moi longe. Bueno, ti das ya todo, é verdade. Dalle todo, e a verdade é que é un placer escoitarte e ao mesmo tempo verte e comprobar todos os traballos que estás a amosar para que toda a xente coñeza non solamente o de Galicia e o de Portugal, que tamén de Zamora, tamén de Asturias, tamén de moitos sitios máis. As máscaras dan para moito, non? Porque, mira, Zamora é un sitio que estou moi unido porque hai unhas máscaras maravillosas que están unidas a Sanabria, bueno, Sanabria e toda a parte das portelas galegas. Toda la zona de Viñais, por ejemplo, que está también muy unida a Sanabria, que también expuse en Sanabria, expuse en Mogadouro, en Miranda do Douro, en Avintes, que es de Vilanova de Gaia, en todo distrito de Oporto también en varios sitios, y después moito eso, en Montalegre y Pitois, donde más, claro. Pero luego, claro, de máscaras, pues en Verín, ¿dónde voy a exponer? Claro. En sitios donde hay máscaras, en Viana do Bolo. Claro. Justo moito. Por cierto, hablando de Viana do Bolo, ¿sabes aquella poeta tan admirada? Sí, moi admirada por mí, sí, tan admirada quero moito. Por nosotros. Falo con ela por WhatsApp de vez en cuando. Vale. Está maior, está mellor e ya con máis forza. Esperamos que cualquier día aparezca outra vez polo mundo. Moi ben, moi ben. Está. Fixeron unha entrevista maravillosa na Cultura Galega, que fixeron un día dedicado a ela. Sí. E tuve a oportunidade de entrevistarla en directo ali, la verdad que todo lo que me contestó era unha xoia. Sí, sigue sendo una poeta maravillosa, claro, una persona, ella como persona, una amiga, y luego pues un artista, porque tengo un museo particular, feito claro, por ella. Sí. Museo maravilloso, es una persona de las que merece la pena conocer y otra que también podemos apoyar. Otra que también podemos proponer como mestre de memoria, ¿no? Por supuesto que sí. Porque además de pastora, poeta, grande. Bueno, haber feito un museo, pues la misma historia de Xoán de Vilar, ¿eh? Sí, claro. Es la misma historia. Él la recuperó, fue haciendo las. O sea, recuperó pezas y él las fue haciendo y os fue colgando y fixo un pequeño museo. Además. O sea, que también es otra mestra de memoria, ¿cómo no? Claro que sí. Coa súa navalliña, ¿no? Sí. Con su navalla, sí. Bueno. Y con toda a humildad del mundo. La verdad que es una mujer grandiosa, a cual eu aprecio, pero bueno. Moito. Sí, teño moito cariño. Notámosla faltar porque todos, era sempre todos, participa. Por las redes, porque era moi participativa, todos os días poñía algunha cousa, era unha foto, claro. Cualquier cousa dela, sí. Sí. Además, tiño unha cousa moi boa que cando poñía unha poesía, por exemplo, puñou unha fotografía acompañada. Xeitada acompañando a unha sensibilidade especial, verdad? Sí, sí. Unha sensibilidade especial, maravillosa. Tamén os fillos son grandes escritores. Tamén ayudaron, porque tamén de facer, hai unha peza que ten ali enorme na entrada de onde ten todo o gado, e entonces entrei ali vi un tote increíble que medía, non sei o que medía, como podiches facer isto? No, isto me ayudaron meus fillos, claro. Porque os fillos tamén ayudan. Sí. Son grandes entonces, escultores entre... Sí, entonces entre todos es una familia de artistas. Claro que esto sí. Esto es claro muy importante. Bueno, te coñecilas muy bien, por eso mentabachas, porque en realidad eu notaba faltar, e notamos nosotros tamén nas redes a faltar esa súa participación sensible e tan poética, tan extraordinaria. Se notan falta moitísimo. Sí. Mira, hai un documental que fixeron dun rapaz de Pombriego de la Serra de la Cabrera que fixo David Vázquez, que cantaba El último de Arganeo, que es una maravilla de documental. Bueno, pues este rapaz es un poco pouco lo que é a mesma historia de Nieves. De Nieves, sí. Nieves dá para outro documental, desde logo. Este, entrevistámolo hai un tempo, precisamente, sí, falamos con él. Sí, sí, eu sigo pola rede e sigo el bastante, sí, porque canta e canta bien, ¿eh? Sí, canta moi ben, moi ben, moi ben. Ahora sacou un CD que me mandou outro día. Claro. Y eu lo conocí porque es el que recuperó las máscaras de Pombriego. Sí, sí. Él, o sea, que no solo es pastor, que no solo fai a Beceira, que no solo tal, sí, sí, sino que es un amigo que nos, me lo encuentro levando todo el grupo de él. Pues si vamos a un desfile a Zamora, pues tal y si es en Braganza, tal y sí, él va por todos lados con un entusiasmo. Sí, sí, y además un rapaz que estudió en Ponferrada y que decidió deixarlo todo para, sí, sí, para dedicarse a lo que eran sus abuelos pastores. Sí. Y mira, llego a entenderlo todo, porque realmente lo más simple es lo más interesante. Claro, sí, desde logo. Bueno, pues tú, falando de simpleza, non podes decir que teñas cousas simples. Todo é grande, é complicado. No, de grande nada. Todo, sí, todo sí, pequeniño. Como é. No, no, no. Muller pequena, muller arrayana, porque ahora xa me considero casa arrayana. Muller tamén un pouco do Caurel, porque estuve tanto tempo ali. Claro, muller de Ribeira, claro, Sacra. Claro, de todos os sitios onde hai persoas que lles gusta, pues eso, todo la natureza, las cosas simples, las cosas más normales, que cultura, en realidad es lo que me gusta, y considerando eso, que la cultura pues está para que sea para todos, no a solo cultura popular, lógicamente, sí, sí, no cultura popular, sí, y llevarla allí también, o sea, tener una exposición, no solo llevarla a Lugo, que la tuve en el Museo capital, de Lugo con mucha honra, sino también llevarla a Courel. No solo llevarla a sitios pequeños, porque siendo los sitios pequeños no tienen opción de ver las cosas. Claro, entonces, claro. Aparte que las exposiciones han estado siempre abiertas, claro, con bastantes chiscos de hoyos, intentando que sean, que son fotografías etnográficas, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, nunca concibo una exposición pechada, siempre la considero abierta. Entonces, uh-huh, mucha gente dice, ay, fui a una exposición tuya, pero de aquella, esta no la llevabas, no, es que esta la engadí. Es que engado fotos o saco, claro, y cuando son así de segadas, malladas, en traballos do campo, uh-huh, que tengo una exposición de este tema, claro, pues no son estáticas. Siempre engadir algo, y en cada sitio que voy trato de fotografiar a la gente del lugar, y si puedo meterla, claro, en la exposición, pues también a meto. Muy bien. Si es de mujeres de Entrimo, pues cuando fui en la exposición de mujeres en Entrimo, me dediqué por las aldeas a fotografiar a las mujeres de Entrimo. Claro. Las que me dicharon, claro, no todas quieren. Claro, a veces claro, me dicen, no, señora, no, que son muy bellas. Digo, más bellas son yo. No sabe tanto. Sí, que ya tenía un neto de 31. Pero bueno. Lo primero que te dicen es que yo soy muy mayor de tal. Sí. Muy bella. Digo, sí, amar, sí, pero mire, aquí bellos somos todos. Si vamos por esto, ya no puedo ni vivir yo aquí. Entonces, hay bueno, que ir como se pueda. Agradecemos muchísimo, Mercedes. No te queremos pues incomodar nada, más. Pues nada, también a vosotros por llamarme siempre, muy queridos todos. Claro. Y aquí el señor que me falta por conocer, ya sabe. Armando. Armando. Pasas el WhatsApp. ¿Quién me diría a mí? ¿Quién me diría a mí? Cosano, vaya, co tempo que levamos de amigos polo Facebook, que iba a falar con Mercedes. Home, claro, hai tempo. Encantadísima. Sí, sí. Aquí todos encantados. Sí, señor. Bueno, pues nada, os días facemos unha quedada cando vai a Portugal. Hacemos a quedada cando veñas, quedamos. Me da igual en Portugal que en Galiza. Vale, estamos bien todos dispostos. E aquí no medio tamén. Normalmente. E o que hai que recuperar é esa historia del 31 de decembro, esa tradición. Eso vamos, hai que tomarlo moi en conta, Ramirás. Hombre, claro. Ahí había las monxas, no eran monxas. Sí, no, tamén había, sí. Hombre, pues entre las monxas e contra las monxas e lo del 31, eso se hace un bombazo. A ver si eu falo con algún de aqueles maiores de Covelas. Claro que sí. E logo se busca pues, xente para ese día, propia xente dalí, que a lo mejor, aunque no viva ali, pues ven ese día para poderlo facer. E facemos una de 31 que te mueres. Claro, sí. Eso xa, unha fogueira todos alrededor. Máis grande con vos. Claro que sí. E aparte que la xente da máscara, unha vez que te unes a ela, somos unha gran familia. Claro, unha sí, gran señor familia. Eu estoy de secretaria de la Máscara Ibérica en Braganza, con Máscara Ibérica. Y entonces todo lo que sea recuperar máscaras es una de mis misiones. Una delicia, sí. Porque claro, siempre digo que mi vida que es un mundo de máscara y que es un mundo muy muy paralelo, pero muy mágico, porque claro, es mágico, ¿no? Sí. Y entonces cuando te juntas con estos caretos, con los mascarados, al final ya no quieres marchar de allí. Sé que es irreal, que estamos haciendo ficción, que estamos disfrazándonos, pero no es disfraz. No es disfraz, porque hay una cosa que dicen en Viana do Bolo, que es o entroido es sentimento, no es carnaval. No. Sí, os boteiros. Una cosa es carnaval sí, los boteiros e outras en Troido. O Troido ellos ten un sentimiento tan profundo por su entroido, e non só en Viana do Bolo, sino que en Campo Becerros, claro, está al lado de Verín, los mismos de Verín, los de Pantá, a ninguno le chames que eso es carnaval, porque eso les parece mal. Nosotros no tenemos carnaval. El carnaval es otra cosa. El carnaval es disfraz, y esto es, no es disfraz, esto no es un disfraz, esto es un, el entroido es sentimento. Exactamente, sí. Otra cosa completamente distinta. Palabra di, entroido, sí, que entra para dentro. Sí, claro que sí, hacia dentro tenemos que ir siempre, porque es la manera de reflexionar y de encontrar lo bon. Lo bon está dentro, fuera. Por esta nada, lo superficial. Muy sí, bien, que continúe ese vivo masca que se fai precisamente en Vilariño de Conso y en Viana do Bolo, que é unha representación. Eso son maravillosos, eso es una riqueza impresionante. Unha representación dar moitas cousas. Aí sempre está representada Nieves, sempre está sí, ahí. Sí, sí, sí. Pode fallar en todo, pero é moi difícil que falle, solo fallou un ano. Muy bien, muy bien. Bueno, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo e volver a felicitarte. Pues moitísimas gracias, e aquí estou para o que querades. Vaya, unha aperta moi grande. Ya faremos a quedada, ¿eh? Vale. A quedada quedou pendente. Bueno, quedé pendente. Eu cando chegue a Galicia, chámote. Por donde andas? Chámame. Mira, exactamente, aí está, aí quedamos. Muy bien. Unha aperta grande. Moitas gracias a vosotros. Hasta logo. Hasta logo, hasta logo. Chao, chao. Vamos a despedir a Mercedes con música, non? Sí. Eña, adiante. Cantare, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo pelo pelixeiro, logo me fas arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro, vai a la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso baila me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantare. Teño a ucha nova chea, un costal por desatare, un costal por desatare. La la la la la la.